Wyjaśni się we wtorek po 19:00. Zapraszamy na transmisję prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 października, jest 7:00. Małgorzata Maliborska-Plażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie rozpoczynające się właśnie wybory samorządowe, 3-miesięczny areszt i zarzuty dla Pawła M., pseudonim Misiek, i marsz przeciwników Brexitu w Londynie. Drzwi 21 tysięcy lokali wyborczych właśnie się otwierają w Polsce. Rozpoczynają się wybory samorządowe, które potrwają do 21:00. Wybierzemy w nich ponad 46 tysięcy radnych. Wskażemy także 1,5 tysiąca wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Jeśli nie uda się ich wybrać w pierwszej turze, to w drugiej, 4 listopada. O czym trzeba pamiętać, wybierając się na głosowanie, przypomina Karol Darmoros. Najważniejszy atrybut wyborcy to dokument ze zdjęciem. Najlepiej oczywiście, jeśli jest to dowód osobisty lub paszport, ale można posłużyć się również innym dokumentem. Musi to być dokument urzędowy, wiarygodny dla komisji obwodowej. Mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Należy pamiętać, że głosujemy w miejscu stałego zameldowania lub tam, gdzie wpisaliśmy się do stałego rejestru wyborców. Po okazaniu dokumentu kwitujemy odbiór kart i głosujemy. Warto też złożyć karty. Będą one miały format od A4 do A2. Urny są przezroczyste, a kartę należy złożyć w taki sposób, żeby strona zadrukowana nie była widoczna, tak żeby nie dochodziło do ujawnienia treści naszego głosu. Zamknięcie lokali wyborczych przewidziano na 21:00, ale w nadzwyczajnych sytuacjach uniemożliwiających wyborcom głosowanie obwodowa komisja może wydłużyć godziny głosowania. Karol Dermoros, Polskie Radio. Tuż po 21:00 mają być pierwsze sondażowe wyniki. O 20:45 rozpocznie się w Polskim Radiu Wieczór Wyborczy. Zapraszamy. I przypominamy, że do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Policja weryfikuje zgłoszenia dotyczące jej możliwego naruszenia. Wczoraj do południa wpłynęło ich 41. W zdecydowanej większości były to zgłoszenia dotyczące różnego rodzaju uszkodzeń czy zniszczeń materiałów wyborczych. Czy to były jakieś plakaty, czy to były jakieś banery. Informuje Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, zastrzega, że to zgłoszenia, a nie potwierdzone incydenty. Są dwie różne rzeczy. W czasie ciszy wyborczej nie wolno publikować sondaży, agitować, rozdawać ulotek, rozwieszać plakatów. Za złamanie tego zakazu można zapłacić nawet 1 000 000 złotych grzywny. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla Pawła M., pseudonim Misiek, szefa gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Wczoraj krakowska prokuratura postawiła mu zarzuty, dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przestępstw narkotykowych. Paweł M., pseudonim Misiek, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W najbliższych dniach Paweł M. zostanie przesłuchany w prokuraturze w Katowicach, która przeciwko niemu też prowadzi śledztwo. Misiek jest podejrzewany jeszcze o rozboje, pobicie skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała oraz przestępstwa przeciwko mieniu. Przeciwnicy Brexitu nie ustają w walce o jego powstrzymanie. Wczoraj na ulicę Londynu wyszło 700 tysięcy ludzi. Domagali się drugiego głosowania w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Adam Dąbrowski. Okolice Parliament Square szczelnie wypełnione. Na scenie są już ponadpartyjne członkowie prounijnego skrzydła Partii Pracy, w tym burmistrz stolicy Sadiq Khan, reprezentantka zielonych Caroline Lucas i lider liberałów Vince Cable. Młodym ludziom odbiera się przyszłość, swobodę podróżowania, pracowania i uczenia się w Europie. To tragedia, że nasz kraj dzielony jest przez wyrwę pokoleniową. Do tego prawicowa posłanka Anna Sobry, czołowa postać antybrexitowej frakcji Partii Konserwatywnej. To nasz kraj, nasza przyszłość. Czego się domagamy? Narodowego głosowania. Ale zwolennicy Brexitu też są aktywni. Zebrali się na mniejszym wiecu w Harrogate na północy Anglii. Obecny tu jeden z architektów wyjścia z Unii, Nigel Farage, mówił krótko. Ogólny nastrój w kraju podsumować można tak. Po prostu dokończcie robotę. Damy znać posłom, że jeżeli zdradzą Brexit, to podczas wyborów zapłacą wysoką cenę. Z publikowanego dziś sondażu wynika, że większość Brytyjczyków uważa, iż drugie referendum nie zakończyłoby wcale narodowego sporu o wyjście z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wielka Brytania ma opuścić wspólnotę 29 marca przyszłego roku. Negocjacje z Brukselą jeszcze trwają i nic nie wskazuje na to, żeby miały szybko się zakończyć. Wczoraj nagrody, dziś pokazy nagrodzonych filmów. Zakończył się 34. Warszawski Festiwal Filmowy. 110 filmów pełnometrażowych i 80 krótkich metraży, tysiące widzów i blisko 1000 gości z zagranicy. To statystyki 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jak mówi rzecznik festiwalu Magda Maksimiuk, prezentowany program pozwolił na filmową podróż do prawie każdego zakątka kuli ziemskiej. Niezależnie od szerokości geograficznej, tematycznej, rzeczywiście oglądaliśmy wszystko, oglądaliśmy chętnie. W Warszawie zwykle najchętniej oglądamy kinematografię skandynawską, bałkańską, latynoamerykańską. W tym roku duża reprezentacja filmów na przykład z Filipin, sporo z Bałkanów. To były filmy, które gromadziły największe rzesze widzów. Nagrodę Warsaw Grand Prix otrzymał film albańskiego reżysera Bujara Alimani Delegacja. Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymała Rumunka Anka Damian. Nagrodę specjalną przyznano bułgarskiej aktorce Nadei Kosef, a najlepszym pełnometrażowym dokumentem został wybrany Tacy po prostu jesteśmy. Estońsko-fiński film w reżyserii Joachana Karento. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słaby deszcz tylko na południu kraju, wysoko w Tatrach i Sudetach, także deszcz ze śniegiem i śnieg, poza tym sporo słońca i chłodno. Od 8 stopni na Podhalu do 12-14 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Raz jeszcze dzień dobry. 40 lat temu na placu Świętego Piotra, na mszy pontyfikalnej, oficjalnie na stolicę piotrową został powołany nowy papież. Po ponad 400 latach był to człowiek z dalekiego kraju, nie Włoch. Ale zanim opowiemy o koncercie, który powstał z inspiracji całego pontyfikatu owego człowieka z dalekiego kraju, przypomnijmy ostatnie chwile, zanim na bazylice Świętego Piotra ukazał się biały dym. Wyszedłem z siostrami pożegnać księdza kardynała, który samochodem jechał odwiedzić chorego, będącego w klinice, księdza Descura, swego przyjaciela, który właśnie w przeddzień bardzo mocno zasłabł. Zaraz potem ma pójść na konklawę. Otwiera się konklawę tam koło 5. Ja wyszedłem pożegnać księdza kardynała. Ja mówię, to niech ksiądz kardynał tylko nie zapomni, żeby wrócić do kolegium, czy na biało, czy na purpurowo jeszcze. A kardynał nawet zatrzymał samochód jeszcze, wyszedł, mówi, muszę się pożegnać z tobą jeszcze raz i mówi, ale bądź spokojny, wrócę. Prasa włoska tym razem, w odróżnieniu do okresu sprzed poprzedniego konklawe, jest bardzo ostrożna w typowaniu kandydatów. Według obliczeń komputerowych najwięcej szans ma kardynał z Neapolu Ursi. Tenże sam komputer wymienił jednak na wszelki wypadek dwóch innych kardynałów jako tak zwanych papabili, mających najwięcej szans na wybór papieża. Nowością tego konklawe będą uchylone okna w pokojach kardynałów i zainstalowanie telefonu, w którym watykański sekretariat stanu zostanie natychmiast poinformowany, gdy tylko nowy papież zostanie wybrany. Godzina 18:17. Łączymy się ze studia bezpośrednio z naszym radiowozem na placu Świętego Piotra. Bianca Chiseri, posso confermarlo. In questo momento ha appena cominciato a fumare e vedo decisamente, nitidamente, in maniera inequivocabile. Nasz wysłannik potwierdza, że dym ulatujący z kominka kaplicy Sykstyńskiej jest biały. In forma precisa a colore decisamente bianco. Tak. Papież został wybrany. Jest godzina 18:43. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Cardinal Wojtyła. È il Cardinal Wojtyła. È il Cardinal Wojtyła, un cardinale polacco. Della diocesi di Cracovia, mi pare. Sì, creato in Polonia da Paolo Qui. VI. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. No, se è Wojtyła, è quello polacco. Polacco. Wojtyła è polacco. Wojtyła, polacco. Qualcuno dell'Ucraina, qualche altro ha detto Wojtyła? No, certamente. Ma non ci saremmo aspettati. Wyszyński sì, ma Wyszyński, data l'età, era molto avanti, vero? Ma lo Spirito Santo fa i miracoli. Una cosa nuova, è molto interessante. Abbiamo finalmente un Papa non italiano. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. Cercate il suo volto, czyli szukaj jego twarzy, Abba Pater. To jest album, pierwszy album muzyczny, który znalazł, na którym znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu dwóch Włochów. Ten projekt powstał dla uczczenia jubileuszu 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Jest on właściwie pierwszym w historii Watykanu muzycznym dziełem z udziałem samego papieża. Powstał przy udziale Radia Watykańskiego, a wydaniu płyty towarzyszyło również nagranie teledysku, w którym również występuje papież. I to są takie wydarzenia po raz pierwszy pierwsze medialne i multimedialne, które dzieją się w historii tego papiestwa, otwierają jego właściwie nową erę. Po raz pierwszy w czasie konklawy użyto komputerów. Po raz pierwszy został zamontowany telefon, którym szybko miano się z kamerlingiem porozumiewać. Po raz pierwszy w mszy pontyfikalnej uczestniczyło samodzielnie Polskie Radio i Polska Telewizja, ponieważ były to pierwsze samodzielne transmisje. A ze mną gość, kompozytor, który po raz pierwszy skomponował dzieło, które po raz pierwszy obejmuje wszystkie papieskie encykliki zatytułowane 14 encyklik, chociaż oczywiście nie jest to pierwsze dzieło kompozytora. Stanisław Szczeciński, witam cię pięknie. Witam, dzień dobry. Sporo tych pierwszych razów. Stanisławie, czy pamięta się zawsze ten 16 października, a potem ten 22, ale najpierw 16? Tak, to niesamowite dni, niesamowite napięcie, przeżycie i ogromna nadzieja, która potem się pięknie ziściła. A pamiętasz ten dzień, ten wieczór? To właściwie są dwie rzeczy, bo akurat tak się zbiegło, że mój brat Marcin, który... Pozdrawiamy serdecznie Marcina Bornę z Szczecińskiego. Od chorału gregoriańskiego właśnie w tych dniach brał ślub. Także mieliśmy okazję świętować tak dwutorowo, tak maksymalnie i równocześnie rodzinnie i całe to środowisko ludzi po prostu cieszących się niezwykle i świętujących, to jakoś tak przetrwało, w mojej pamięci właśnie nie przetrwało w konkretach, tylko w takim uczuciu szczęścia. A czy mówiło się właśnie w rodzinie, gdzieś na zewnątrz, wśród znajomych, że komentowało się to, co się stało przez tych kilka dni już z takimi perspektywami na przyszłość? Co prawda. Że stało się coś ważnego. Właśnie, jakoś tak. Ja myślę, że wszyscy przeczuwaliśmy, że ten wybór będzie miał niezwykle pozytywne konsekwencje, no, w szczególności dla Polski. A czy musieliście posprawdzać, kim właściwie jest ten kardynał Wojtyła z Krakowa, bo to była Warszawa, Kraków daleko. No właśnie, rzeczywiście tak, że z naszego punktu widzenia, z naszego geograficznego punktu, no zawsze wszystko na kardynale Stefanie Wyszyńskim jednak się koncentrowało, nasze myśli, nasze doświadczenia i on był dla nas właśnie zawsze tym numerem jeden, takim najbliższym, najwyżej stojącym, więc trochę byliśmy zaszokowani. To trzeba było znaleźć, poszukać, kim w ogóle jest ten kardynał Wojtyła? Jasne, że byliśmy niedouczeni. A potem ten 22 października, czas transmisji pierwszej mszy, tej pontyfikalnej. Czy już wiadomo było, mówiono w mediach, że będzie transmitowało radio, że będzie transmisja w telewizji, że takie wydarzenie będzie można obejrzeć? A my właśnie mieliśmy szczęście oglądać to następnego dnia po ślubie mojego brata w klasztorze benedyktyńskim. Także to była dodatkowa wartość. A potem przyszedł czas na napisanie encyklik. 14 encyklik inspirowanych tekstami Jana Pawła II, Bogaty w miłosierdzie. Thank you. Bogaty w miłosierdzie, Dives in Misericordia, to jest wersja live z pierwszego nagradnego koncertu? Tak, to w ogóle jest prapremiera. Pierwsze wykonanie bezpośrednie, no jeszcze gorąca partytura. Słychać, że to gdzieś w tle z daleka rejestrowana muzyka w kościele? Tak, to było w Gdańsku u franciszkanów. Kto wykonuje? Przedstawmy tych muzyków, artystów. Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. I w pierwszej wersji było tak, że zagraliśmy we dwóch. Ja z moim synem Maciejem, ja na fortepianie, Maciej Szczyciński na kontrabasie. Bo taka była pierwsza wersja tego utworu. Prawdę mówiąc, to w ogóle zdarzyło się tak, że mieliśmy zamówienie na koncert, w którym koncert poświęcony papieżowi. I mogliśmy zagrać cokolwiek. Ale ponieważ do koncertu było jeszcze kilka miesięcy, wobec tego pomyślałem, że to może warto napisać na ten koncert specjalnie utwór. I udało się to zrealizować. A jeszcze drugą wytyczną od organizatorów było to, że fajnie by było, gdyby chór i właśnie tak, chór Uniwersytetu Gdańskiego wziął w tym koncercie udział. No czyli właściwie były już wszystkie wytyczne, wszystkie parametry. Trzeba było napisać utwór na chór. Takie instrumenty, jakie mieliśmy pod ręką, na jakich potrafimy grać rodzinnie i w ten sposób udało się zrealizować pierwsze wykonanie tego utworu. A potem utwór się właściwie rozrastał. Rozrastał się. Potem w pewnym momencie wykonaliśmy go na przykład na Zamku Królewskim pod dyrekcją Andrzeja Bożyma z orkiestrą szkolną z ulicy Tyszkiewicza. I to wykonanie to już była pełna orkiestra. Właściwie w takim symfonicznym składzie rozbudowany liczny chór, kilkudziesięcioosobowy i do tego jeszcze sekcja rytmiczna. Czyli cały czas przearanżowywałeś ten utwór i cały czas ten utwór, można powiedzieć, że żyje, się rozwija. Tak, on się rozwija, on pulsuje, on jest sinusoidalny, jest kilka chórów, które ten utwór śpiewają, ale i tak myślę, że nie jest zbyt często używany. A szkoda, bo wydaje mi się, że sam pomysł jest taki 14 encyklik. Czyli tak na dobrą sprawę historia myśli papieskiej. Encykliki, utwory ułożone są w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiały się, były pisane przez świętego Jana Pawła II jego encykliki. Wobec tego jest to takie odwzorowanie jego myśli w muzykę. Co więcej, te encykliki dotykają najważniejszych problemów, no bo skoro papież pisał o nich encykliki, to znaczy, że uważał właśnie te tematy za najbardziej istotne. I jeżeli mamy wspominać świętego Jana Pawła II, muzycznie to wydaje mi się, że najlepiej właśnie wspominając to, co chciał nam pozostawić, co chciał nam przekazać, co chciał, żeby wpływało naprawdę na nasze życie. Tym powinniśmy oddychać, to powinniśmy chłonąć. Przeczytałeś? Najpierw zgłębiłeś te 14 encyklik? I muszę się przyznać, że nie jestem aż takim kozakiem, żeby wszystko przeczytać od deski do deski. Raczej często korzystałem z bryków teksty pieśni to są cytaty z Pisma Świętego, od których Jan Paweł II rozpoczynał swoje rozważania, od których wychodził, które komandował, czyli jest to jakby taka podróż do źródeł jego myśli, a źródło nie byle jakie, no bo Pismo Święte, nie ma lepszych słów. A jak zacząłeś tworzyć, to od razu wiedziałeś, że to będą encykliki, że to będzie jakby ogrom tego dzieła, które trzeba zmieścić teraz w formie muzycznej. Tak. To od razu było wiadomo, co to będzie i w jaką stronę ideologicznie to będzie zmierzało. Potem już w trakcie pracy nad tymi encyklikami okazało się, że te myśli są tak ciekawe, tak różnorakie, tak sięgające do różnych aspektów życia, do różnych kultur i tak dalej, że to okazało się drogowskazem kierującym do bardzo różnych stylów muzycznych. Czyli właściwie komponując, myśląc o kolejnych encyklikach, otwierała ci się taka cała paleta muzycznych rozwiązań, możliwości. Tak, tak, tak. I wynikało to rzeczywiście z treści samych encyklik, ze słów, do których ta muzyka była pisana. Zresztą uważam, że to jest najfajniejszy sposób pisania muzyki właśnie do słów. Tak, żeby muzyka potem te słowa niosła, żeby była takim wzmocnieniem słów, dobrym dostawcą tych słów do serca i umysłów słuchacza. Czy ktoś ci pomagał w tej pracy, żeby usystematyzować te myśli, słowa? Jak najbardziej. Mamy takie dwie nasze przyjaciółki śpiewające w naszym chórze, które są niesłychanie biegłe w Piśmie Świętym, Agnieszka i Mira. I razem z nimi właśnie zastanawialiśmy się, które z tych cytatów właśnie są najistotniejsze, które najbardziej dotykają sedna spraw, w których słowach można zawrzeć najwięcej tej mądrości papieskiej. Także to była grupowa praca, właśnie głównie trzech, czterech osób, które wybierały te cytaty. Czyli siadaliście wieczorami przy stole i następowała tak zwana burza mózgu, wybieranie cytatów i dopiero wtedy komponowałeś? Tak, tak, tak. Dopiero jak okazywało się, na których cytatach by nam najbardziej zależało, które wydają się być właśnie takim sednem sprawy, to dopiero w tym momencie przychodziła muzyka. I miałeś w głowie też całą jakby postać tego człowieka, dla którego komponujesz, możemy tak powiedzieć symbolicznie. Tak, tak, aczkolwiek koncentrowałem się przede wszystkim na tym, o czym mówił i czego nauczał, co przypominał i co podkreślał jako najważniejsze. Komponujesz w 2011 roku te 14 encyklik. Dziś obchodzimy 40. rocznicę uroczystej mszy pontyfikalnej Jana Pawła II. Czy wtedy wyobrażaliście sobie te 40 lat temu, że to będzie ktoś, kto będzie wychodził do ludzi, za chwilę pojedzie do szpitala, gdzieś pójdzie odwiedzić chorych, otworzy drzwi Watykanu, wpuści do środka kamery, mikrofony? To była zupełna nowość. Teraz już to jest dla nas naturalne, ale wtedy to było ogromnie wiele takich szokujących zachowań. Wszystkie podróże i tak dalej. To było zupełnie nowy styl. Czy wcześniej ktoś w ogóle interesował się, ktoś, myślę, tak pytając się ciebie, twoje środowisko, jak wyglądała ta owa instytucja od środka? Czy Watykan to były po prostu mury zamknięte i nikt się nie interesował, co się za tymi murami Watykanu działo, bo właściwie nie było po co? Prawdę mówiąc, to ja trochę może nie jestem takim przypadkiem najbardziej reprezentatywnym, bo podróżowaliśmy z chórem Uniwersytetu Warszawskiego, zjeździliśmy Włochy wzdłuż i wszerz, do Watykanu oczywiście też zajeżdżaliśmy, wszystko zwiedzaliśmy, czuliśmy to, także byliśmy za pan brat z Watykanem nawet. Ten pontyfikat otworzył jakąś nową przestrzeń. Pamiętasz pierwszą pielgrzymkę? Tak, z wielu stron, w wielu przestrzeniach, na wielu kierunkach. To, no tak, tak jak mówiliśmy, to zupełnie nowy sposób funkcjonowania. Pierwsza pielgrzymka, oj, to też rzeczywiście byliśmy bardzo, bardzo podekscytowani. Każdy tam się starał znaleźć, jakoś zobaczyć tego papieża, gdzieś tam znaleźć sobie miejsce, wspiąć się na jakieś tam drzewo. Encyklika trzecia. Wykonujący pracę. Thank you. Wykonując pracę trzecia encyklika Jana Pawła II, moim gościem Stanisław Szczeciński, kompozytor 14 encyklik. Na 40-lecie pontyfikatu przypominamy. Stanisławie, każda kompozycja może być równie symboliczna jak słowo i ta też zawiera w sobie symbole. Właśnie, więc skoro już opowiadałem o tym, jak to muzyka i jak to temat, jak to słowa prowadzą kompozytora i wymuszają wręcz jakieś rozwiązania, to akurat skoro słuchaliśmy utworu opartego na encyklice Laborem Exercens, to tak, po pierwsze jest tu myśl o 7 dniach tygodnia i o tym, że 7 dnia tygodnia należy odpocząć. Niedziela, to papież bardzo to... W związku z tym cały utwór jest napisany na 7. Poza tym pierwszym cytatem, który jest śpiewany przez chór, to jest: w trudzie będziesz zdobywał od ziemi pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. I ten motto ostinato takie... No to jest właśnie taki mozolny trud, takie wysilanie się, takie spędzanie całego życia no właśnie na tych powtarzalnych czynnościach, które trzeba wykonywać, żeby przeżyć. Tak? I to już jest zakodowane w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju. Prawda? Z kolei zakończenie wszystkiego jest takim uspokojeniem, takim pochwaleniem pracy. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, kto chodzi jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. I taki jest finał. Także konstrukcja tego utworu i słowa, które użyliśmy, poprowadziły do tego, żeby stworzyła się z tego bardzo już jakaś taka konkretna konstrukcja muzyczna. A czy tak samo jest z encykliką drugą, encykliką pierwszą? Jak najbardziej. No to spójrzmy teraz, bo pierwszej encyklika... nie prezentowaliśmy, a pierwsza... Encyklika, no to może drugiej, bo drugą przed chwilą słuchaliśmy. I tu to, czego słuchamy w tej chwili, to jednak też nie jest pełna forma, dlatego że każdy z tych utworów... Najpierw jest zaśpiewany po łacinie tytuł utworu, a potem jeszcze jest lektor, który, no tutaj nie udało się zachować tych słów lektora, ale lektor czyta po polsku te teksty, które za chwilę będą zaśpiewane przez chór po łacinie. Dlaczego po łacinie? Dlatego, że znowuż jest to podróż do źródeł, oparcie się na tradycji, uniwersalność i tajemniczość równocześnie. Więc ileś tych czynników skłoniło mnie do tego, żeby jednak utwory napisać po łacinie. I było to szalenie ryzykowne. Akurat encyklika Dives in Misericordia jest bardzo dobrym tego przykładem. Dlatego, że ta encyklika tak naprawdę jest częścią opowieści, przypowieści o synu marnotrawnym. I ta opowieść, no właśnie, jest syn, który przeżywa wahania, wątpliwości, który decyduje się wrócić. Potem jest i właśnie cały jego niepokój, jak zostanie przyjęty i w ogóle jak to będzie. Potem jest ojciec, który wybiega i śpiewa. Aha, syn, który i śpiewa skruszony swoją, że nie jestem godzien już nazywać się twoim synem. Potem jest ojciec, który go przyjmuje, a na końcu jest uczta. Jest zabawa i słuchać tą zabawę. I właśnie, i w związku z tym to w ogóle odważyłem się zrobić to tak, żeby to zagrało, zabrzmiało tak jak utwór gospel. I myślę, że to jest pewnie jedyny utwór gospel zaśpiewany po łacinie na świecie. Ale tak znowuż wynikło z historii o synu marnotrawnym. Bardzo dobrze. Państwo słyszą w tle to przewracanie kartek, to Stanisław partyturą. Tak. Kartki, partytury w jedną, w drugą stronę przewracane. No to jeszcze przewróćmy partyturę, spójrzmy na pierwszą encyklikę, tak, zatytułowaną... Odkupiciel człowieka. I tutaj w tej encyklice z jednej strony jest no przypomnienie tej z Ewangelii, słów z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc to taka niesłychanie ważna wiadomość i ją przekazałem w formie, w ogóle sam tytuł już jest cytatem z chorału gregoriańskiego. Sam Redemptor. To tak naprawdę to jest bardzo dobrze znany motyw z chorału gregoriańskiego. I właśnie to jest to osadzenie w tradycji. A potem jest druga część tej encykliki, gdzie pojawia się pytanie, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że jesteś, że ty jesteś świętym Boga. Panie, do kogoż pójdziemy? Właśnie ty, i tam nadałem temu formę polifoniczną. Ci ludzie pytający, najpierw jeden głos, potem drugi, potem trzeci, szukają, błądzą. To się wszystko, to wszystko jak ludzkie życie, jak ludzkie losy splata się, ale właśnie na taki, w sposób taki polifoniczny, bo życie jest polifoniczne. A przed nami encyklika czwarta i bizantyjskie chóry, apostołowie Słowian. Thank you. encyklika czwarta Jana Pawła II, Apostołowie Słowian i Laudate Dominum w wersji oberkowej. No tego jeszcze też chyba nie było. Tak, tak. No po łacinie oberki, po łacinie raczej nie znam. Rzadko. Nie znam takiego przypadku. To też jedna z tych nowości, która się musi wiązać z tym pontyfikatem, wychodzi na to. No właśnie. Zresztą tu jest tak, że całość te... No, akurat tak się zdarzyło, że na prapremierze, ponieważ musieliśmy to wszystko jakoś w tydzień złożyć, wobec tego wypadło na to, że to jednak ja muszę zaśpiewać tą partię pierwszą, która jest partią taką wschodnią, bo ta encyklika traktuje o dziele świętych Cyryla i Metodego i to w związku z tym prosiło mi się, żeby był to znowuż pomost łączący wschód z zachodem, tak jak to zrobili Cyryl i Metody. I poza tym ich jakby ten kierunek, uruchomienie słowiańszczyzny, jakby przeniesienie wartości, zaszczepienie ich tutaj, właśnie uznanie dla języka, dla tradycji, połączenie wszystkiego. Wydawało mi się, no więc ja przeszedłem kawałek dalej, stąd właśnie oberek po łacinie i śpiew typu wschodniego, który potem się zamienia w śpiew czysto ludowy, a potem jednak przeradza się w śpiew czterogłosowy. Chór jest osią kompozycji i słowa są osią kompozycji, ale zatem, nie instrumentaliści, ale zatem chór nie ma łatwego zadania. Tak, tak. Tutaj chór, który po raz pierwszy to zaśpiewał, spisał się znakomicie. Oni naprawdę mieli tylko chyba ze 2 tygodnie na przygotowanie z wszystkiego i dali radę. Zdarzyło ci się, że przez ten utwór zachęciłeś kogoś do sięgnięcia do oryginału albo do bryków, jak to powiedziałeś chociaż? Tak. Znaczy, ja widzę tutaj wielką wartość wykonywania tego utworu jako rekolekcje przede wszystkim dla wykonawców, bo słuchacze, owszem, potem przyjmują to, słuchają tego, ale to jednorazowe przesłuchanie to jest za mało. Tak naprawdę najwięcej korzystają z tego chórzyści. Chórzyści, którzy śpiewają te słowa po wielokroć na próbach, to jest moim zdaniem niesamowita wartość. Właśnie te słowa wchodzą, a poprzez zrozumienie fraz muzycznych równocześnie też odkrywa się inny wymiar tych słów. No to może słuchacze mieliby większą szansę i publiczność, gdyby koncert został zarejestrowany na płytę. No pewnie może będziemy się jakoś starać, żeby to zrobić, ale to jest... To jest dobry czas. 40-lecie pontyfikatu. Stanisław Szczeciński, 14 encyklik. Bardzo pięknie ci dziękujemy i czekamy na koncerty w Polsce. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że może niedługo jakiś się odbędzie. Może na 4 na przykład listopada na urodziny Karola Boromeusza. A my dziś obchodzimy 40. rocznicę uroczystości mszy pontyfikalnej Jana Pawła II. Przypomnijmy raz jeszcze fragment wydarzenia, które miało zmienić oblicze świata. Chwilę później encyklika 12, aby byli wszyscy jedno, aby byli jedno. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Oto Jan Paweł II po raz pierwszy z tego pontyfikatu zasiada na tronie papieskim. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. W sposób papież z wysokości swego tronu zainaugurował uroczystą mszę pontyfikalną. 4 kardynałów zbliża się do ołtarza. Zgodnie z tradycją papież przed pojawieniem się na placu i przed rozpoczęciem koncelebrowanej mszy pontyfikalnej udaje się do krypty pod głównym ołtarzem bazyliki, do grobu świętego Piotra. Thank you.